Dzieci. Pieniędzy! Nie jesteśmy jedynymi z tych, dla których posiadanie ich sięga najwyższej ceny. Potrafimy cieszyć się z nich, jednak zazwyczaj przez nie są same problemy. Nie jesteśmy jedynymi z tych, dla których posiadanie ich ma znaczenie kluczowe. Jaka praca, taka płaca. Zarobki przecież muszą być dochodowe. Śmieszne pieniądze, na nich widniejące postacie. Śmieją się z nas, prosto w twarz. Ludzie, co wy wyprawiacie? Na naszym punkcie się ogłupiacie. Za zwykły papier z wodnym znakiem się zabijacie już w przebiegach. Bo któż o niej nie zabiega, inaczej się nie da. Nikomu przecież nie uśmiecha się bieda. Na tym to polega, ile razy już to przerabiałem na własne życzenie. Pakujemy się w tą kabałę, za stosowne uznałem. Mieć do nich duży dystans, nie dać się omotać nominałom. Hajs, bo tak go nazwano, potocznie zrobisz wszystko, by niezłocznie mieć go jak lodu. Im więcej będziesz go miał, tym szybciej będzie topnieć. Co ci się marzy, złote tryby, kara i by tylko za szybko się nie podnieć. Standard życia każdy chce podnieść przecież. Nie należy to do twoich zmartwień, człowiek to się ciesz. Nie wszyscy mieli tyle szczęścia, zobacz ilu takich, co nie ma zajęcia. Los potraktował ich z drodze, daleko im od sowitych wynagrodzeń. Jeśli w ogóle kiedykolwiek zaznają ich smaku. Dla nas Polaków to pieprzony standard. Jedni drugim zazdroszczą, no i robi się bardak. Dobry dla naiwniaków, którzy liczą na to, że ich spotka wygrana 10 bania w lotka. Cieszysz się, hajs masz? Czy jesteś z tych, którzy z tego drwią? Jednego dnia 30 srebrników spłynęło krwią. I tak to się zaczęło, kłopoty i pieniądze. Nieważne w jakiej kolejności. Zaczął się nieustający pościg wymysłu z kości, pierwotnie znany jako handel wymienny. Przez tysiące lat skutka okazał się brzemienny. Człowiek stworzył pieniądz, pieniądz stworzył przemysł wojenny. Niegdyś miał mu służyć, ale szybko zaczął harmonię świata burzyć. Wkrótce upadły ostatnie bastiony moralności i kryteria. Ustanowiły nowe imperia, w ich mniemaniu nowy ład i porządek. Tak do dziś dobrej nadziei został tylko już przylądek. Zdrowy rozsądek zastąpił wyścig zbrojeń. Od pokoleń do pokoleń życiowych fortun wieszczy łowcy. Przez to pokój jest nam obcy i co chwila palą się gdzieś nowe znicze. Faktem stały się już czasy niewolnicze, kryzysy i porwania, zabójstwa na zlecenia, umysłowe zniewolenia. Bo hazard też kusi, czy tak być musi, a na biurkach już nowe zarządzenia. Następne zwolnienia nastąpią od półrocza, starszy zastąpi tańsza siła robocza. Masowy przekaz, też chce mieć tu swoje małe patio. Fortunę przecież może zbić w teleaudio albo w radio. Wystarczy SMS, przecież właśnie tego chcesz. Korporacje, wielkie korupcje hańbą okryły rządową instytucję. Afera za aferą, a przed kamerą rzecznicy się pucują, stołki tylko się tasują. Psują nastrój większości społeczeństwa, to są przekleństwa naszej cywilizacji. Świat hajsu według własnej interpretacji. Jesteśmy jedynymi z tych, dla których posiadanie ich sięga najwyższej ceny. Potrafimy cieszyć się z nich, jednak zazwyczaj przez nie są same problemy. Nie jesteśmy jedynymi z tych, dla których posiadanie ich ma znaczenie kluczowe. Jaka praca, taka płaca. Zarobki przecież muszą być dochodowe. Śmieszne pieniądze, a na nich widniejące podobizny. Śmieją się z nas prosto w twarz cały czas. Królowie naszej ojczyzny, za którą kiedyś walczyli, a dzisiaj walka o nich się toczy. Ci, którzy władzę dzierżyli, teraz robią banknoty w imię jakich piny. Przez swoje drukowane oczy widzą obrazy zawiści i głupoty tych, którzy zamiast swoim ideałom oddają cześć wszelakim nominałom. Bo przecież ile byś nie miał, i tak jest ciągle za mało do tego stopnia, że jeden człowiek śpi na pieniądzach, a z głodu zdycha cała Etiopia. Przecież to utopia, i gdzie w tym wszystkim sens? Im przydałby się chociaż mały kęs fortuny jego, a on za życia swego i tak nie zdąży wydać tego, co nagromadził. Nic na to nie poradzisz, to pieniądz światem rządzi, a ty nie możesz go odtrącić. Musisz być lepszy, nie pozwól mu się z ciebie śmiać, to ty się śmiej pierwszy.